prolaze, tužan sam ti ja, a tužna je i baš čaršija. I u ratu prvaci smo mi, igrali smo kao što si ti. I u ratu prvaci smo mi, igrali smo kao što si ti. Heroji su neka nova raja, Emindino, Tajeteno, branioci grada. E moj Hase, da si ovdje sada. Heroji su neka nova raja, Sake, Čelo, Braco, Neno, branioci grada. E moj Hase, da si ovdje sada. E moj Hase, ostali smo mi, da budemo što si bio ti. Baš čaršija neće pasti, znaj, jer junačka pjesma nema kraj. Baš čaršija neće pasti, znaj, jer junačka pjesma nema kraj. Heroji su neka nova raja, Emindino, Tajpteno, branioci grada. E moj Hase, da si ovdje sada. Heroji su neka nova raja, Sake, Čelo, Braco, Neno, branioci grada. E moj Hase, da si ovdje sada. Kovači su sad, kao nekad kad si bio mlad. Svaki šehit ko da kaže stoj, nema dalje, ovo grad je moj. Svaki šehit ko da kaže stoj, nema dalje, ovo grad je moj. Heroji su neka nova raja, Emindino, Tajeteno, branioci grada. E moj Hase, da si ovdje sada. Heroji su neka nova raja, Sake, Čelo, Braco, Neno, branioci grada. E moj Hase, da si ovdje sada. Da si ovdje sada.